سورة النساء کی آیت نمبر 60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ نے نہیں دیکھا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی طرف جو کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ طاغوت کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, حالانکہ ان کو امر کیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کے ساتھ کفر کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو دور گمراہی میں پھینک دے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں, هذا انکار من اللہ عز وجل على من يدعي الايمان بما انزل الله على رسوله وعلى الانبياء الاقدمين وهو مع ذلك يريد ان يتحاكم في فصل الخصومات الى غير كتاب الله وسنة رسوله. فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ قرآن پر اور پہلے گزرے پیغمبروں پر نازل شدہ کتابوں پر ایمان کا دعویٰ کرے اور ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے, اپنے جھگڑوں کو چکانے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بجائے دوسرے قوانین کی طرف رجوع کرے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ایمان پر رد فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے. یہ تو اس کا گمان ہے, یزعمون انہم آمنو, یہ تو اس کا گمان ہے کہ یہ مسلمان ہے. پھر فرماتے ہیں, فإنها أي الآية ذامة لكل من عدلوا عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد هنا بالطاغوت. یہ آیت ہر اس شخص کی مذمت کر رہی ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کی طرف مراجعت کرتے ہیں, دوسرے قوانین کی طرف رجوع کرتے ہیں. وهو المراد هنا بالطاغوت, اور طاغوت سے مراد یہاں پر یہی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, جیسے کہ اسی سورۃ النساء میں چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی اللہ کی قسم, یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں حکم نہ بنا لیں اور پھر آپ کے فیصلوں پر یہ راضی نہ ہو, اور پھر آپ کے فیصلوں پر یہ مکمل طور پر مطمئن نہ ہو اور ان کے دلوں سے کھٹکا نکل جائے. وہ یسلم و تسلیمہ, اور مکمل طور پر تسلیم نہ ہو جائیں جب تک یہ مکمل آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کریں, ان کے دل صاف نہ ہو جائیں اور یہ مکمل طور پر تسلیم نہ ہو جائیں اور آپ کے فیصلوں کو مکمل 100% قبول نہ کر لیں, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہاں پر نقص ایمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ زوال ایمان کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یہ مسائل توحید کے ساتھ متعلق ہیں, یہ مسائل عقائد کے ساتھ متعلق ہیں. جہاں بات اخلاق اور آداب و معاشرت کی ہو, وہاں آپ لا یؤمنو کہہ کر نقص ایمان, یعنی ایمان اس کا مکمل نہیں ہوگا, ترجمہ کرے تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں مسئلہ عقیدہ اور توحید سے متعلق ہو وہاں آپ ایمان مکمل نہیں ہوگا کہہ کر ترجمہ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا کہہ کر آپ ترجمہ کریں گے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا رہے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو کہ آپ کے فیصلوں پر مکمل طور پر راضی نہ ہو. اَي اِذَا حَكَّمُوكَ يُطِعُونَكَ فی بواطنهم, یعنی جب آپ کو حکم بنائیں تو اپنے دلوں میں بھی آپ کی اطاعت کریں. دلوں میں کیسے اطاعت کی جاتی ہے؟ فَلَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ, یعنی ان کے دلوں میں آپ کے فیصلوں پر کوئی کھٹکا نہ رہ جائے. وَيَنْقَادُونَ لَهُ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، اور ظاہر و باطن میں وہ آپ کے حکم کی اطاعت کریں. فَيُسَلِّمُونَ لِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلِّيًا مِنْ غَيْرِ مُمَانَعَ وَلَا مُدَافَعَ وَلَا مُنَازَعَ، اور مکمل طور پر 100% وہ آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. كما ورد في الحديث، جیسے کہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، والذي نفسي بيده، اللہ کی قسم، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی طبیعت میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اور اللہ تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یعنی کسی بھی مسلمان مرد اور کسی بھی مسلمان عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اختیار نہیں رہ جاتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا. بہت سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمائے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فہذہ الآیۃ عامۃ فی جمیع الامور، یہ آیت تمام معاملات کے سلسلے میں عام ہے. وذلک اذا حکم اللہ ورسوله بشیء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ فرما دیں تو مخالفت کرنے کی کسی کو گنجائش نہیں، اور نہ ہی کسی کو کوئی اختیار ہے، اور نہ ہی کسی کی رائے اور مشورے کی گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی کی بات قبول کی جائے گی. یہی وجہ ہے، فرماتے ہیں، وَلِهَذَا شَدَّدَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مخالفت کرنے والے کی بابت سخت الفاظ استعمال فرمائے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یقیناً وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی میں جا پڑا. یقیناً وہ گمراہ ہوا کھلی گمراہی. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آخری آیتوں میں فرمایا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ نہ گھیر لے یا ان کو دردناک عذاب نہ پکڑ لے. دیکھیں اتنی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا یہ اختیاری نہیں ہے، بلکہ یہ اضطراری ہے، اجباری ہے. اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرنا لازم ہے، لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کو ترک کر دینا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی جگہ دوسرے قوانین کو مرتب کرنا، بنانا اور اسے نافذ کرنا، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اس مسئلے کا تعلق توحید الالوہیہ کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہے. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ترک کر کے نئے قوانین بنا کر انہیں نافذ کرتا ہے، گویا کہ وہ لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں رکھتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے الہوں کا اثبات کرتا ہے، نعوذ باللہ. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت جو ابھی گزری ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من ملة الإسلام، اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ جو کوئی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کو رد کرے وہ ملت اسلام سے خارج ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سواء ردہ من جہت الشک فیہ او من جهة ترک القبول والانقیاد والامتناع عن التسلیم، چاہے وہ شک کرتے ہوئے رد کرے یا قبول نہ کرتے ہوئے رد کرے یا تسلیم نہ ہونے کی وجہ سے رد کرے، ہر صورت میں وہ کافر ہے۔ وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَّةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي حُکْمِهِمْ بِارْتِدَادِ مَنِ امْتَنَعَ عَنِ الزَّكَاةِ۔ صحابہ کرام نے جب بعض لوگوں نے زکات ادا کرنے سے انکار کیا، انہیں مرتد قرار دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس حکم کی اور اس فتوے کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے۔ احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔